ہی نہیں جانا، یہ ذہنوں کی تبدیلی معکوس ہو جانا۔ اب بھی یہ یاد ہے، اکثر و بیشتر ممالک 50 سلطنتیں مسلمانوں کی، لیکن ایک بھی کام کی نہیں، سارے غلام ہیں یا نیم غلام ہیں، اور سب کے اندر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اور حق کی طرف رجوع نہیں ہے۔ حتیٰ ترجو الا دین کو، جب تک لوٹ کر دین کی طرف نہیں آؤ گے خدا ذلت کو سروں سے نہیں ہٹائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت، ذلت مسلط رہے گی، چاہے وہ غلامی کی ذلت ہو، چاہے اقتصادی مصیبت ہو، چاہے جہالت ہو، چاہے نیکی کی توفیق کا سلب ہونا ہو، یہ سب سزائیں ہیں۔ ان کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی سزا نہیں ہوتی۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کام کیے تو اللہ نے سزا دی، وہ سزا وبا کی شکل میں آئی، اور انہوں نے، ظالموں نے اس بات کو تبدیل کیا تھا۔ ہمارے یہاں بھی جو خدا کی بات کو تبدیل کرے گا، رسول کی بات کو تبدیل کرے گا، اس کے بجائے منمانی کاروائی کرے گا، سزا نکل آؤ گی۔ خدا کا قانون عام ہے، یہ سنت اللہ عام ہے، یہ ایک قوم کے لیے نہیں، ساری قوموں کے لیے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان کی طرف سے بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ظلم اور فسق یہ باعث ہے کہ خدا کی جانب سے سزا ہے۔ کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا اٹل قانون ہے، لا یترک عاصیاً، مجرم کو چھوڑتا نہیں خدا، اسباب کے ضمن میں سزا دے دیتا ہے، اسباب جاری ہوتے ہیں، ان کو معطل نہیں کیا جاتا، اسی کے دوران سزا دے دیتا ہے۔ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور آخر آگے تو چل کر سب اسباب معطل ہوں گے، سب چیزوں کو روک کر قطعی طور پر سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ وسألهم، اور سوق پوچھیں آپ ان سے اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے پر تھی، جبکہ تعدی کرتے تھے ہفتے کے دن یہ لوگ، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں جس دن وہ ہفتہ کرتے تھے، وہ آتی تھی شران پانی کے اوپر تیرتی ہوئی، اور جس دن ہفتہ نہیں کرتے تھے وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ تزارے کا اسی طرح ہم نے آزمایا ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور جب کہا ایک امت نے ان میں سے، کیوں نصیحت کرتے ہو تم ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے یا ان کو سزا دینا چاہتا ہے، سخت سزا؟ تو قالو، انہوں نے کہا جواب میں، معذرتن الى ربکم، الزام اتارنے کے لیے تمہارے پروردگار کے سامنے، اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں اور بچ جائیں۔ پہلے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں ایک بستی کا ذکر فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی نعمتوں کو چھوڑ کر معمولی درجے کی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا ایک خاص بستی کے بارے میں اریحا نامی بستی تھی، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں کے باشندے ہیں، کنعانی وغیرہ، ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور یہ بستی فتح ہوگی اور اس میں جا کر رہو، کاشتکاری کرو، زراعت کرو، پھر وہ چیزیں تم کو ملیں گی جن کا تم مطالبہ کرتے ہو، بڑی فراوانی کے ساتھ وہ ملیں گی وہاں، کیونکہ وہاں زراعت اور کاشت کا پورا سامان تھا۔ یہ خاص بستی کا ذکر تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جانشین جو بعد میں خدا کے نبی تھے یوشع علیہ السلام، یہ ان کے زمانے کی بات تھی۔ یہ جو بستی والا واقعہ ہے، یہ صحرائے سینا سے نکل کر وہ اریحا بستی میں بنی اسرائیل ٹھہرے تھے، اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ جیسا مصر سے نکلنے کے بعد بڑے عرصے تک صحرائے سینا کے اندر پٹی کے میدان میں سرگردان رہے، پرانے لوگ ختم ہو گئے، نیا دور، نئے لوگ آئے، اور ان کی بہت سی وہ خرابیاں جو مصر میں غلامی کے دور میں پیدا ہو گئی تھی وہ یہاں پر دور ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی منزل بھی رکھی ان کے لیے کہ صحرا سے نکل کر پہلے ایک بستی کے اندر ان کی اقامت کا حکم دیا، تاکہ وہاں کے حالات کے مطابق یہ اپنے آپ کو ڈھال سکیں، اور پھر اس کے بعد آگے شام اور فلسطین کی منزل تھی جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا ان کو مالک بنا دیں گے۔ وہ وعدہ پورا ہونے والا تھا، لیکن ان میں کمزوریاں تھیں، ان کمزوریوں کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحرائی زندگی میں ان کو بڑے عرصے تک ڈالا، اس کے بعد پھر دیہاتی زندگی میں اللہ نے ڈالا، پھر اس کے بعد آگے پورا تمدن، شہریت اور حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہ مصلحت بھی تھی۔ تو یہ تو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بستی کا حال ذکر فرماتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا حال ہے، یہ بعد میں پیش آیا، اور یہاں بھی بستی کا ہی ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلی ایک بستی، پھر یہاں یہ، لیکن یہ واقعہ بعد کا ہے، اس پہلے واقعہ سے بعد، کافی عرصہ بعد، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں یہ بات پیش آئی تھی۔ اللہ نے بستیوں کا حال ذکر کیا ہے اور بنی اسرائیل کی فاسد ذہنیت کو بیان فرمایا، ہر جگہ جہاں بھی یہ لوگ گئے وہاں خرابیاں کرتے رہے، صحرائی زندگی میں بھی خرابیاں کی، لہذا وہاں بھی سزا ملی۔ پھر وہ بستی کے داخل ہونے کے سلسلے میں اللہ نے جو شرائط لگائی تھی ان کو بھی پورا نہ کیا انہوں نے، اور ان کی خلاف ورزی کی، خدا کی ناراضگی ہوئی، بہت سے آدمی وبا کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ تو یہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں ان میں خرابیاں ایسی تھیں جو ظاہر ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو یہ پہلی بستی کا حال بھی اسی طرح ہوا، یہ دوسری بستی کا حال بھی اسی طرح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ جس بستی کا حال ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، وسأل حمیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے دریافت کریں، ان بنی اسرائیل سے آپ دریافت کریں اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے پر تھی، دریا کے کنارے پر تھی۔ حاضرہ کا معنی سامنے، حاضرت البلد شہر کے سامنے قریب، جو جیسا شاملات ہوتی ہے یا قریب جو جگہ ہوتی ہے اس کو حاضرہ کہتے ہیں، حاضرت البلد یا حاضرت البحر، دریا کے کنارے پر۔ یہ کون سی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایلات کی بستی تھی. ایلات یہ جس کو آج کل عقبہ کہا جاتا ہے، خلیج عقبہ جو مشہور ہے، وہ نام تبدیل ہو گیا ہے، تورات میں ایلات ہے وہ، اور ایلا تاریخ میں مشہور ہے، اس کو عقبہ کہتے ہیں. یہ بحر قلزم کے کنارے پر ہے، اور یہ مدین اور طور وہاں سے کسی تھوڑی سی مسافت پر ہیں. بحر قلزم کے کنارے پر یہ واقعہ ہے، آج کل بندرگاہ کہلاتی ہے، خلیج بندرگاہ ہے، اور اس پر یہودی وہاں قریب رہتے ہیں، پہلے ان کا تسلط تھا. یہ خلیج عقبہ جو ہے، عقبہ جو آج کل کہلاتی ہے بندرگاہ، یہی ایلات، یہ بستی تھی. اور اس مقام پر دریا کے کنارے پر رہنے والے لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، کیونکہ سمندر یا دریاؤں کے کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کی معیشت ہی اس پر ہوتی ہے، شکار پر، مچھلی کا شکار کرتے ہیں. جیسا کہ صحراؤں کے رہنے والے اور جنگلات کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کا بھی بسا اوقات بہت سے طبقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معیشت شکار پر ہوتی، کوئی خشکی کے جانور کا شکار کرتے ہیں، کوئی مچھلی کا شکار کرتے ہیں. آج بھی ساری دنیا میں انسانوں کی معیشت کا چوتھا یا پانچواں حصہ اس پر موقوف ہے، یہ سمندر سے مچھلیوں کے شکار پر، اور صحراؤں اور جنگلات میں جانوروں کے شکار پر. دنیا، ساری دنیا کی معیشت کا پانچواں حصہ یا چوتھا حصہ اتنا ہے، اتنی کثرت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، شکار. اسی لیے اسلام نے شکار کے بارے میں بھی احکام بیان فرمائے اور حلال حرام کی وہاں تمیز بتلائی ہے، اور ان کو ذبح کرنے کی شرائط اور طریقے قرآن کریم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بیان کیے گئے ہیں، اور شکار کے سلسلے میں حدود بھی بیان فرمائے ہیں. بہت زیادہ شکار کے پیچھے تعاقب کرنے سے منع فرمایا، فرمایا جو بہت زیادہ تعاقب کرے گا وہ غافل بھی بن جائے گا، وہ فرائض اس سے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ زیادہ انہماک کرتا ہے تو نماز رہ جاتی ہے اور مختلف قسم کے فرائض رہ جاتے ہیں. اتنی زیادہ انہماک کی اجازت نہیں دی گئی. تو بہرحال یہ ساحل پر رہنے والے لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، اور ان کا روزگار بھی تھا اور ان کی خوراک بھی تھی. آج بھی بنگال کے رہنے والے لوگ چاول اور مچھلی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، وہاں ان کی خوراک یہی ہوتی ہے، بارہ مہینے مچھلی اور چاول کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی پیداوار اور معیشت ایسی ہے. تو فرمایا کہ بات اس طرح تھی کہ یادون فی السبت، حکم یہ تھا ان لوگوں کو کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کیا کریں. ہفتے کا دن ایسا مقدس تھا جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، نصارہ جیسا اتوار کے دن کا تقدس کرتے ہیں. سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے جمعہ کو کے دن کو عطا فرمائی ہے. جمعہ کے دن کو پہلی امتیں دریافت نہ کر سکی، ایک نے یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور نصارہ نے اتوار کے دن. تو جس طرح جمعہ کا دن مقدس ہے، اسی طرح ہفتہ یہودیوں کے حق میں یہ مقدس دن ہے، اور اتوار نصارہ کے حق میں مقدس دن ہے. حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں، نہ شکار کریں. ہفتے کے دن کیا تھا؟ صرف عبادت کریں. عبادت کے سوائے کسی چیز کی اجازت نہیں تھی، کوئی کاروبار کسی قسم کا کرنے کی ممانعت تھی. بلکہ یہودی لٹریچر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کھانا بھی نہیں پکاتے تھے، چولہے بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے. صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. ہفتے کا دن اس طرح گزرتا تھا، یہ حکم تھا ان کے لیے. کہ سارا دن وہ کوئی کام نہ کریں، نہ تجارت کریں، نہ زراعت کریں، نہ شکار کریں، نہ کوئی اور محنت مزدوری کا کام کریں، کوئی کسی قسم کے کام کی ممانعت تھی، سوائے عبادت کے اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب خدا کی آزمائش آئی، یہ لوگ ہفتے کے دن تعدی کرنے لگے. ہوا یہ کہ اذ تاتیہم حیتانہم، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، جس دن وہ ہفتہ کرتے تھے، شران، آتی تھی پانی کے اوپر تیرتی ہوئی کثرت کے ساتھ. شران شارعتن کی جمع ہے، شارعا کا معنی پانی میں تیرنا، اچھلنا، سامنے ہونا، نمایاں ہونا، اوپر آنا. تو جس دن ہفتہ ہوتا تھا اس دن کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں. خدا کی حکمت تھی، آزمائش تھی، اللہ نے آزمائش بیان فرمائی کہ یہ لوگ چونکہ ہفتے کے دن اس کے تقدس کو قائم نہیں رکھتے تھے، اس واسطے آزمائش اسی طرح ہوئی. جس دن ہفتہ ہوتا تھا کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں، لیکن ادھر ممانعت تھی شکار کی، اور اسی دن کثرت سے مچھلیاں آتی تھی، اللہ کا حکم تھا ایسا، کیونکہ مچھلیاں تو مجبور ہیں. جیسا اللہ کا حکم ہوا، فرشتوں نے ان کے جیویں چل کر پھونک دیا کہ چلو ادھر، تو وہ بہت زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن پانی پر نمایاں ہوتی تھی. اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتی ہیں، مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی. تو اللہ کی آزمائش تھی. دوسرا دن آیا تو مچھلیاں نہیں ہیں، ہفتہ جس دن آیا تو کثرت سے مچھلیاں پانی پر آتی تھی. اب ادھر ممانعت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم نے آزمایا ان کو، ہم آزماتے ہیں انسان، اور ہر انسان اور قوم اور ہر شخص کی اس کے حالات کے مطابق آزمائش ہوتی ہے. ادھر ہفتے کے دن کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے شکار کی ممانعت، ادھر کثرت سے شکار اسی دن آتا ہے، دوسرے دن آتا نہیں ہے کثرت کے ساتھ. تو اسی طرح ہم آزماتے تھے ان کو، کیوں؟ یہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو آزمایا، ایسی کڑی آزمائش. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ براہ راست تو یہ بات قائم رکھی کہ ہم ہفتے کے دن کے تقدس کو قائم رکھتے ہیں، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، لیکن ہیلے کے ساتھ، ہیلے کے ساتھ انہوں نے شکار کرنا شروع کیا، براہ راست نہیں. ایسا کیا کہ دریا سے آگے نالیاں بنائی، حوض بنائے، اور ادھر پانی چھوڑا. تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تھی، اس دن ان نالیوں کو کھول دیتے تھے، پانی میں مچھلیاں بھی چلی جاتی تھی بڑی مقدار میں، پیچھے سے بند لگا دیا، اور اپنے ذہن میں مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا. اتوار کے دن گئے تو حوضوں میں سے آسانی سے مچھلیاں پکڑ لی، اور یہ سمجھے کہ ہم نے گویا کہ شکار ہفتے کے دن نہیں کیا، یہ ہیلا بنایا انہوں نے. تو اسی طرح دوسرا ہیلا بھی بنی اسرائیل کا حدیث میں ذکر آتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، حضور نے اپنی امت کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنی الحیل، اے لوگوں، اس چیز کا ارتکاب نہ کرنا جس کا ارتکاب یہودیوں نے کیا، کہ پھر تم بھی معمولی معمولی ہیلوں کے ساتھ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے لگ جاؤ. یہودیوں نے ایک حرام چیز کو حلال بنایا ہیلے کے ساتھ کہ یہ حرام ہے اور جائز نہیں. دوسری جگہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لعن اللہ یہودا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ ان کو چربی کھانے کی ممانعت تھی تو انہوں نے کیا کیا چربی نکال کر پگھلائی اور اس کو بیچ دیا اور اس کے پیسے کھا لیے. اور جب کوئی کہتا تھا تو کہتے تھے ہم تو چربی نہیں کھاتے چربی تو حرام ہے ہمارے لیے لیکن بیچ کر کے پیسے کھا جاتے تھے. کس کو حضور نے فرمایا خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ انہوں نے ایسے ہیلے کے ساتھ حرام چیز کو حلال قرار دیا. یہاں بھی ایسا ہی ہیلا تھا ہفتے کے دن کے تقدس کو انہوں نے برباد کیا اس طرح ہیلے کے ساتھ. تو اس قسم کے ہیلے بالکل ناجائز اور حرام ہیں جس سے کوئی شرعی حکم باطل ہوتا. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ اس بات کو اپنی توجہ میں لاؤ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے ان بنی اسرائیل میں سے کیوں نصیحت کرتے ہو تم ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے. تو کہا انہوں نے کہ معذرتن الی ربکم الزام دور کرنے کے لیے تمہارے پروردگار کے سامنے اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں. فلما نسو جب کہ انہوں نے فراموش کر دیا اس بات کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب میں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. فلما تو جب وہ سرکشی میں بڑھ گئے اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا صحرائے سینا سے نکل کر بنی اسرائیل کو درمیانی ایک منزل بھی طے کرنی پڑی. وہ اریحا بستی کے اندر داخل ہوئے اور وہاں وہ ٹھہرے ایک عرصے تک اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے شام اور فلسطین کا علاقہ وہ بھی ان کو دے دیا دشمن کو مغلوب کر کے جہاد میں غلبہ پا کر. بنی اسرائیل کا شکوہ بھی تھا کہ صحرائے سینا کی زندگی میں بھی بڑے انعامات اللہ نے ان پر فرمائے غیب کے خزانے سے روزی کا سامان پیدا کیا اور پانی کا انتظام فرمایا اور اس کے علاوہ بادلوں کا سامان کیا تاکہ دھوپ سے بچاؤ ہو اور اس طرح طرح طرح کے انعامات اللہ نے دیے. لیکن بنی اسرائیل کا ایک معتد بھی حصہ اس میں بھی ناکام رہا انہوں نے ناشکر گزاری کی اس کی. یہ شکوہ بھی ہے بنی اسرائیل کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دوسرا واقعہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اہل عقبا، خلیج عقبا جو آج کل کہلاتا ہے، یہ اہل کے مقام میں، یہ بحر قلزم کے کنارے پر یہ واقعہ ہے جو یہاں بستی کا حال ذکر فرمایا کہ یہ تعدی کرتے تھے ہفتے کے دن میں، حکم تھا کہ ہفتے کے دن سوائے عبادت کی اور کوئی کام نہیں کرنا، تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن ہیلے کے ساتھ شکار کیا، تو ہیلے کے ساتھ شکار کو انہوں نے حلال قرار دیا حالانکہ وہ حرام تھا، اس پر خدا تعالی کی ناراضگی ہوئی، درمیان میں سمجھانے والوں کی بات کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی ان لوگوں کو کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالی کے حکم اور اس کے قانون کو مت توڑو، خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے ہیلا سازی سے ہفتے کی تعظیم کا قانون توڑا، اس پر خدا کا غضب ہوا اور وہ لوگ شدید سزا میں مبتلا ہوئے۔ ہیلے کے ساتھ کسی حکم کو باطل کرنا یہ منع ہے اور ناجائز ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو، اس بات کا ارتکاب نہ کرو جو یہودیوں نے کیا کہ ادنا ہیلوں سے انہوں نے حرام چیزوں کو حلال قرار دیا، ایسی ہیلا بازی جائز نہیں ہے۔ چربی حرام تھی تو اس کو پگھلا کر بیچا انہوں نے اور پھر اس کے پیسے کھائے، اور اگر ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم نے تو چربی نہیں کھائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے ایسا ہیلا بنایا۔ تو یہ ہیلا بنا کر کسی حکم کو توڑنا یا کسی فرض کو ٹالنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے، یہ اس قسم کا ہیلا حرام ہے۔ بعض لوگ اب بھی ایسا ہیلا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے ٹل جائے کسی طریقے سے، تو اس کا کوئی ہیلا بنا لیتے ہیں کہ سال بھر جو پیسہ ہے یا زیور ہے وہ تو اپنی ملکیت میں رکھا اور سال کے آخر میں بیوی کو ہبہ کر لیا، تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ زکوٰۃ سے بچ گئے، تو یہ ہیلا درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ یہ بات منسوب ہے کہ وہ ایسا ہیلا کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ امام ابو یوسف تو بہت متقی امام تھے اور خدا خوفی ان کے اندر تھی، ان کی کتاب خراج موجود ہے، آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو جس طرح انہوں نے خطاب کیا ہے اس میں وہی بات ہے سامنے آتی ہے جو ہمیشہ علماء حق کا وتیرہ رہا، ذرا بھی رو رعایت نہیں کی، ایسا خطاب کیا ہے، خط لکھا ہے، تو انتظام مملکت کے بارے میں وہ تو بڑے خدا خوف انسان تھے، اور زیمری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کی چیف جسٹس بنے تھے ہارون الرشید کی خلافت میں، قاضی القضات تھے یہ، تو اس وقت بھی اتنے عبادت گزار تھے کہ 24 گھنٹے میں 200 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ بہت کام تھا ان کے ذمہ، لیکن اتنی عبادت اس وقت بھی کرتے تھے وہ، ایسے عبادت گزار انسان، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ تو تھے ہی، وہ بزرگ تھے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روزمرہ 24 گھنٹے میں فرائض کے علاوہ 350 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، جب ضعیف ہو گئے بوڑھے ہو گئے تو 250 رکعت پر اتر آئے، اس سے نیچے نہیں آئے۔ سلاسیات، شرح سلاسیات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، معتبر کتاب ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح وہ لوگ تو بے انتہا عبادت گزار اور خدا خوف تھے، ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنی جائز نہیں ہے. بہرحال ایسا کوئی ہیلا آدمی کرے جس سے کہ فرض ٹل جائے یہ حرام ہے اور یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہودی ایسا کیا کرتے تھے. لیکن بعض ہیلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جائز ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام سے آدمی بچ جائے، حرام کا ارتکاب نہ کرے، اس سے بچ جائے. ایسا ہیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سکھلایا. مثلا ایک صحابی حضور کی خدمت میں کھجوریں لائے خیبر سے، اعلی درجے کی کھجوریں تھیں. آپ نے فرمایا کہ کیا خیبر کے اندر سب کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا حضور نہیں، سب تو ایسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو کھجورے میں لایا ہوں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم جو معمولی درجے کی کھجوریں ہوتی ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں زیادہ مقدار میں، مثلا دو سا دے دی معمولی کھجوریں اور ایک سا اس کے بدلے یہ کھجوریں لے لیتے ہیں، ایسا تبادلہ کر کے میں لایا ہوں یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ آپ کی خوراک کے لیے لایا. تو دو سا دیے ہیں میں نے معمولی کھجوروں کے اور اس کے بدلے ایک سا یہ اعلیٰ کھجوریں حاصل کی. آپ نے فرمایا افسوس، یہ تو سود ہے، ذالک عین الربا، جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ، اس میں مساوات شرط ہے، زیادتی تو سود ہے، قطعی حرام ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے تم نے ایسا کیا، ایسا نہ کیا کرو. بلکہ اس کا ہیلا یہ ہے، اس کی تدبیر یہ ہے، بیل جمع بے دراہم، مسلم شریف میں آئی روایت، بیچو ان معمولی کھجوروں کو درہموں کے بدلے. یہ معمولی کھجوریں پہلے بیچ ڈالو، اس کے بدلے درہم لو اور اس کے ساتھ پھر یہ اعلیٰ درجے کی کھجوریں خریدو، اس طرح تم سود سے بچ جاؤ گے. اور اگر جنس کا تبادلہ کیا اور کمی بیشی کی تو یہ تو سود ہے، حرام ہے بالکل. تو دیکھ لیجیے حرام سے بچنے کے لیے آپ نے یہ تدبیر بتلا، یہ ہیلا ہے. مقصد تو یہی ہے کہ وہ معمولی کھجوروں کے بدلے اعلیٰ درجے کی کھجوریں حاصل کر لی جائیں، لیکن اس کا ہیلا یہ ہے کہ پہلے معمولی کھجوروں کو پیسے کے بدلے بیچ کر، پیسہ لے کر پیسے کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کھجوریں خریدو، تب سود سے بچو گے. اور اگر وہی لینی ہے تو برابر سرابر لینی پڑے گی. وہ صفت کی اعلیٰ ہونا یا معمولی ہونا اس میں معتبر نہیں ہے، جنس ایک ہے تو اس کے اندر کمی بیشی سود میں آتی ہے. تو حضور نے بھی یہ تدبیر بتلائی. تو مطلق تدبیر یہ ہے، حرام سے بچنے کی تدبیر، مطلق تدبیر نہیں. اللہ کا بھی فرمان ہے کذالک کتنا لیوسف، ہم نے تدبیر بتلائی یوسف کو، ورنہ وہ اپنے بھائی کو مصری قانون میں روک نہیں سکتے. ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، جو مصر کا قانون تھا، رائج الوقت قانون تھا، اس میں وہ بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ایک تدبیر بتلائی کہ وہ پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا. وہ تلاش کرنے کے بعد نکلا، نکلنے کے بعد بھائیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو اس کو تو روکنا پڑے، تو قیدی بن جائے گا. جو چوری کرتا تھا وہ، جس کی چوری کرتا تھا، سال بھر اس کی غلامی کرنی پڑتی تھی. اس بہانے سے ان کو روک دیا گیا. تو اسی طرح انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. جو چوری کرتا ہے وہ سال بھر کے لیے غلام ہوتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے جس کی چوری کی ہے، لہذا اب وہ ورنہ بھائی کو روک نہیں سکتے. یہ تدبیر اللہ نے فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تدبیر اللہ نے بتلائی تھی، ناراض ہو گئے تھے بیوی پر، قسم اٹھائی تھی کہ میں تندرست ہو گیا تو 100 چھڑیاں تم کو ماروں گا. بیوی بڑی نیک پارسا متقی تھی، کسی بات پر غصہ آ گیا بیماری کی حالت میں تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم قسم سے اس طرح بری ہو سکتے ہو کہ 100 تنکوں کی ایک چھڑی بنا لو اور اس کی ایک دفعہ مارو. چنانچہ ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. کیونکہ اس عورت کو سزا سے بھی بچانا تھا کہ وہ بڑی خدمت گزار اور نیک تھی، اور ایوب علیہ السلام کو قسم میں بھی بری کرنا تھا. یہ تدبیر بتلائی اللہ تعالیٰ نے. فضل زغسن، وہ 100 چڑیوں کا 100 یعنی تنکوں کا یا وہ شاخوں کی ایک ہی چھڑی بنا کر ایک دفعہ مارا تو وہ قسم پوری ہو گئی ان کی. یہ اللہ نے تدبیر بتلائی تھی. تو مطلق ہیلا تو حرام نہیں ہے، بعض ہیلے جائز بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا ہیلا کہ جس سے آدمی کسی فرض سے فرض کو ٹال دے یہ حرام ہے، یا کسی حرام کو حلال کر دے یہ جائز نہیں. جیسا یہودیوں نے چربی کو حلال قرار دیا ہیلے سے، یا ہفتے کے دن نالیاں بنا کر پانی حوضوں میں ڈال دیا اور پیچھے سے ناکہ بندی کر دی، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لی اور یہ سمجھے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہم نے، یہ ہیلا حرام تھا، ناجائز تھا. اسی پر اللہ تعالی کی ناراضگی وارد ہوئی ہے اور پھر خدا کا غضب ہوا. اب جب لوگ شکار کرنے لگے، ہفتے کے دن تعدی کرنے لگے، تو قدرتی بات ہے کہ 3 گروہ بن گئے یا 4 گروہ. ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو صراحتاً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دھڑلے سے وہ شکار کرتے تھے اور باز نہیں آتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، نہی عن المنکر کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، خدا کا خوف کرو یہ منع ہے، اور ہفتے کے دن شکار کی کوئی صورت بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے. ایک منع کرنے والا گروہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں اس طرح آتا ہے کہ وہ 3 گروہ ہی بناتے ہیں. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت پہلے شاید منع بھی کیا ہو، لیکن وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ بعض نے پہلے منع کیا، وہ سمجھے کہ یہ بعض نہیں آتے تو چھوڑ دیا انہوں نے، اور ایک گروہ وہ تھا جو بالکل ہی خاموش رہا، نہ انہوں نے منع کیا اور نہ شکار کیا. بہرحال یہ 3 گروہ مشہور یہی ہے کہ 3 گروہ بنتے ہیں، ایک معصیت کا ارتکاب کرنے والے، ایک روکنے والے، اور تیسرا گروہ خاموشی اختیار کرنے والا. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی وہ منع کرنے والوں کو کہنے لگے، اذ قالت امت منہم لما تعظون، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا، یہ باز آنے والے نہیں، حالات بتلا رہے ہیں کہ خدا کا قہر ان پر نازل ہوگا، ان کو کیوں روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو؟ یا تو خدا ان کو بالکل ہی تباہ کر دے گا یا سخت سزا دے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے، تم کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ جو تیسرا گروہ تھا خاموشی والا، انہوں نے ان کو کہا منع کرنے والوں کو کہ تم کیوں روکتے ہو، یہ تو تباہ ہونے والے ہیں یا سخت سزا ان کو ملنے والی ہے، تم کیوں روکتے ہو ان کو؟ تو انہوں نے کہا جو روکتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، انہوں نے جواب میں کہا معذرتن الی ربکم، ہم اس لیے روکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں. اللہ تعالی ہم سے اگر پوچھے کہ تمہارے سامنے برائی ہوتی تھی تم نے روکا کیوں نہیں، تمہارا فرض تھا منع کرنا. منع کرنا تو 3 طریقے پر ہوتا ہے، ادنا درجہ دل سے برا منانا، اور درمیانہ درجہ زبان سے منع کرنا، اور اعلیٰ درجہ طاقت سے روکنا. تو کم سے کم زبان سے روکنے والی بات تو تھی، تم منع کرتے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اگر اللہ تعالی ہم سے پوچھے تو کم سے کم ہم الزام تو اتار سکیں، ہم یہ عرض کر دیں کہ پروردگار ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا، انہوں نے مانا نہیں. الزام اتارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں کہ ان کے درمیان برائی ہوتی ہے پھر منع نہ کریں، پھر خطرہ ہے کہ سارے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ بات پیدا ہوگی، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، علم والے لوگ بھی نہیں منع کرتے تھے، جو کوئی برائی کرتے ہیں کرتے رہے. اس کا نتیجہ بہت خطرناک پیش ہوتا، منع کرنا ضروری ہے اپنی طاقت کے مطابق. تو بنی اسرائیل کا یہ گروہ جو تھا جو خاموش تھے، انہوں نے روکنے والوں کو کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو تباہ ہونے والے ہیں یا سخت سزا میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس واسطے روکتے ہیں، دو باتیں ہیں، تاکہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ لوگ ڈر جائیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے اصلاح کے کام سے، آخر دم تک اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، شاید ممکن ہے ان کا دل پلٹ جائے، نیکی کی طرف آ جائیں، تائب ہو جائیں. اس واسطے یہ دو باتیں ہمارے پیش نظر ہیں. مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ میری یہ بات نہیں مانے گا، تو اس وقت اگر وہ برائی سے نہ روکے تو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ یقین ہے کہ یہ ماننے والا نہیں. لیکن پھر بھی یقین ہے کہ یہ مانے گا نہیں، لیکن پھر بھی یہ عالی ہمتی اسی میں ہے کہ منع کرتا رہے آخر تک، اگرچہ یقین ہو کہ یہ ماننے کا نہیں، لیکن پھر بھی علو ہمت کا کام یہی ہے کہ آخر تک منع کرتا رہے. یہ افضل ہے، اگرچہ واجب نہیں، اور جہاں امید ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو منع کرے. جہاں بالکل مایوسی ہو کہ یہ ماننے کا نہیں ہے، پھر واجب نہیں ہے منع کرنا، لیکن عظیمت اسی میں ہے، علو ہمت یہی ہے کہ آخر تک منع ہی کرتا رہے، نیکی کی بات کہتا رہے اور برائی سے منع ہی کرتا رہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جواب میں یہ کہا، الزام اتارنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ باز پرس کرے تو کیا ہوگا؟ تو ضروری ہے کہ آخر دم تک، کیوں یہ نبیوں کی سنت ہے اور نبیوں کے جو متبع عام لوگ ہیں ان کی یہ سنت ہے کہ وہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں. یہ چیز جب امت میں کمزور پڑ جاتی ہے تو خرابیاں ہوتی ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی تاریخ ہے اسلام کے اندر. آل حق نے بڑے بڑے مارکے دیکھے ہیں اور امر بالمعروف کیا، تاریخ میں موجود ہے کہ سخت جابر حکمرانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے بزرگان دین نے، اور ہتھیلی پر جان رکھ کر. ایسا بھی موجود ہے کہ بادشاہ وقت کو برائی سے منع کیا. یہ مبسوط والے جو فقی ہیں بڑے، یہ چوتھی پانچویں صدی میں گزرے ہیں، امام تھے، اپنے وقت کے حاکم سے ایک غلطی ہوئی، اس نے عورت کو طلاق دے دی اور